bende de karpuz, bende de karpuz, sende de karpuz, bende de karpuz, kimde de karpuz, bende de karpuz, sen de karpuz, bende de karpuz, sende de karpuz, bende de karpuz, sende de karpuz, bende de karpuz, kimde de karpuz, bende de karpuz. Patlıcan pat.

oynayalım mı? Olur. O zaman hadi dobu adeli adeli adeli hadi dobu dobeli dobeli hadi dobu adeli adeli adeli hadi dobu dobeli dobeli. Adın ne senin? Oya. Top oynayalım mı? Olur. O zaman I'm dead.

kere sabunla, bir daha sabunla. Tertemiz olsun sabunu yıka. Bir kere sabunla, bir daha sabunla. Tertemiz olsun sabunu yıka. Elini yıka, yüzünü yıka. Ağzını burnunu gözünü yıka. Elini yıka, yüzünü yıka. Ağzını burnunu. Bir kere sabunla, bir daha sabunla. Tertemiz olsun sabunu yıka.